Galegos no baixo. Baixamos a música para recibir a unha poeta que temos que felicitar. Hombre. A Alicia Louzao, que naceu en Ferrol, pero que é unha filóloga, unha profesora e unha escritora galega e tamén escritora en lingua castelana. Pero Alicia, esta escritora tuvo tempo para ir á discoteca? Non sei. Vamos a saludarla primeiro, despois comentaremos e preguntaremos cousas. Claro. Veña, moi boa tarde, Alicia. Hola, boa tarde. Benvida, moitísimas gracias, feliz gracias. Ano e felicitacións por ese segundo premio Rosalía de Castro de Cornellá. Grazas, estou encantada. Nosotros tamén, porque formas parte dunha nómina de galegos, bueno, de poetas, sí. que bueno, pues eso, levamos 39 anos facendo este certame, e ti, pois, eres unha aportación máis ao noso gauciño de area para a nosa cultura. Grazas, non hai nomes aí que verdadeiramente eu admiro, Darío Xoán Cabana, por exemplo, sí. Os primeiros de Madriña. Ti eres unha máis, o sea que... Bueno, hai diferencias. Eres unha nova boa, porque estivo aí entre o primeiro e o segundo, que deu o segundo a final, pero sí. a primeira noite do Rei Centolo. Dicía o xurado, sí, que destacou neste conxunto poético o celmoso diálogo co mito artúrico, entretecido, sí, cunha estética neopopularista de novo cuño, que por veces se ganduxa con irixacións neotrovadoristas, para compor un universo lenda histórico de linguaxes subterráneas e fulguración íntima. Unha explicación que parte do xurado tuvo moito que traballar para... Tuvo que dar ya a cachola, como se suele. Para elixir cada verba aí, exacta, sí, sí. Vamos, sí, houve unha lectura bastante fonda. Alégrome moitísimo. Ese Rei Centolo deuche moito que facer. A ver, é que é unha lenda que eu escoitei de nena, pois estudando lingua galega, lingua e literatura galega, no colexio. Sempre tiven o desexo de visitar a cova. Mira que eu son de Ferrol, bueno, teño familia Miratuxo e Lalín tamén, pero vamos, que logo está aí ao Carón, que tampouco é moitísimo traxecto. Pero nunca acabei de ir a rescatar a Mafalda. A Mafalda quedoume sempre como a cousiña aí, de dicir, encantaríame ir á cova, entrar na cova e ver esa princesa aí de louros cabelos peiteándoos aí, un peite de prata, non sei, é unha cousa de que teño dende rapaza, esa lenda. Sí, e ademais a cova, pois, a mí invita a ir, non convida a entrar, Solamente vin as fotos no Google, pero sempre a tiren aí como unha cousa de encantamento. Sí, algo oscuro que cumpría saber, non? Sí, de feitizo, algo así, sí. Sí, sí. Bueno, ti non eres nova nesto dos premios, porque tes acadado xa unha morea deles. En realidade, súmase este como un máis, pero que certame de poesía en Cambre, certame de poesía da Universidade de Salamanca, bueno, que sei, Jovellanos, a Seapo. É dicir, unha morea deles que incrementan a túa trayectoria e o teu currículum para que, non sei, quizás traballar máis para poder editar, non? Claro, non, que os premios son a, pues, ao final, pois, a batería, non, para para seguir que xente que non te coñece, acabe lendo a túa obra, dándolle un valor, non, un torgaño de aí unha, pues, isto é bo, creo, penso que é bo, pois, non sei, xa sei que é moi subxetivo, pero home, cando acaban dándote a nova, pois dis, ai, que ben, que ben. Pois unha trayectoria extraordinaria que por eso, aumenta. Por eso que a poesía sirve pois para falar cos demais. Claro. Sí. Esa creación, creatividade artística, literaria, faiche ver. Bueno, tamén traballas o aspecto literario normal, non poético. O conto. Sí, por exemplo. Sí, teño unha cousa en conto tamén, pero gustame máis o ton de canción, sí, os sonidos da poesía. Inda que nos contos un tamén pode facer, pois, de usar as palabras, usar a escritura, pois, dunha maneira máis bela, por suposto, pero a poesía, pois, estou máis cómoda. E iso que non teño nin idea de cancións, non sei, sei compoñer nada, pero gustame máis. Sí. Fantástico. É unha, outros compoñerán por ti, non te preocupes. No. A ver, lógico, a poesía ten unha cousa que axuda moitísimo a propia formación de un... Sí. Ten esa musicalidade que busca despois tamén a posibilidade de interpretación musical xunto co texto, non? Sí, de feito, Rei Centolo, pois... vai máis cara a ese aspecto. Non, eu quería un pouco recuperar as cantigas con esta obra. Ou, bueno, quizáis reinterpretalas, non recuperalas, porque nunca se perderon que estemos aí, grazas aos deuses, pero sí reinterpretalas de... Sí, porque ademais por Jung, en cada o texto está composto de tal maneira que ten o lado como se fora unha repetición, algo que fora un, non sei como chamarlle, un estribillo, non? Eso, un estribillo que axuntas ao propio poema, non? Sí, totalmente consciente, Bueno, que como si se repetira varias cousas das que ti propós na poesía, despois repítese ese estribillo, fai de repetición, non? Sí, e non solamente o estribillo, un pouquito tamén, non sei, unha especie de leixa prensa aí, por aí tamén, que, pero bueno, modernos, non? Sí, claro. Non medievais, pero sí. A túa creatividade dá para poder entender. E entón, un compositor musical seguro que lle porá ese punto final, punto extraordinario para poder escoitarlo. A mí encantaría, vamos, alguén quixera coller a Cintolo, non sei, acompañalo dunha guitarra ou que sexa, claro, o piano, sería fermosísimo. Sí. Onde van as nenas que foxen pola longa noite de vermella? Esas nenas, sí. Pola noite vermella é musical. Claro. Sí, señor. Fantástico. Así sentadiño preto ao mar, e cunha guitarra, eso estaría moi ben. Ou un violín. Sí. Tamén un violín. Ou con moito público, non sei. ¿También? Quizáis aí, a xente bailando nunha praza. Sí, porque estes estribillos que lle chamo, perdona se non coincido con nome, estes estribillos podense transmitir directamente ao público cantalos, non? Sí. Claro, é que, bueno, de feito que a poesía xurdiu de maneira oral, non? A xente repetía os textos, e logo pasaba os textos aos netos, e así, pois eu comezo, pois non sei, por exemplo, en clase falamos moito disto, cando falamos de poemas e tal, se eu comezo a dicir, pero mira como beben, pois todo o mundo continúa só, os peces en el río. Sí, que a música axuda a hora de memorizar, de estudar os textos. En música xa ti me podes contar bueno, un carrapuchiña verbeña dun modo, eu contarei xo de outro. Entón, claro, pero as cancións son sempre as mesmas, o cumpleanos feliz, sí, cumpleaños feliz, son as mesmas, e iso é grazas á música, á repetición, sí, a esta, a este coidado que tengo, que teñen os poemas, as cancións. Sí, sí, sí, sí. Y, mira, es... eu estando no hospital, que fun varias veces, en fin, veo un rapaz, e unha rapaza. Traen unha guitarra e un violín. E viñan a tocarlle pois os pequenos. Sí. E a unha señora, por a súa enfermedad, viñan a tocar con eso. E dicen que a señora pasou a noite como se a pasara na gloria. Claro, oh, claro, claro. Sí, sí, hai persoas que teñen ese, sí, esa, sí, transmisión extraordinaria. Muy a min caían máis vacuas, na máis que ve a señora e os chicos e a chica cantando, tocando. Tocando aí, claro. No, agardo tamén que a música fora leda, e non así triste, porque se é triste, eu comprendo que a señora estivera tamén un pouco, non sei, sí, como... Sí. Tamén triste, pero se unha música alegre e tal, claro. Sí, sí, sí, no, a música era alegre. Claro, bueno, pois sí, pois sí. Alicia, entón, sí, contanos parte da túa traxectoria escrita, ou polo menos dinos como vai eso, que tú sigues creando, sigues traballando, bueno, hombre, digo eu, sí, sí, sí, alguna, sí, cousa que tes prevista publicar, pois, sí, ou non? Sí, sí, provisto teño un libro que se chama Aquiles en Oporto, que foi finalista do Premio Adonais, do Premio Mar Poética. Carai. Pois hai, creo que, 2 anos. Agora publicarase este ano con unha editorial, unha editorial chama Páramo, unha editorial tradicional. Logo tamén participarei este ano en 2 antoloxías. Unha antoloxía sobre poetas gregos, que gustame moito todo o grecolatino, e agora tamén estou comenzando a aprender tamén de mitoloxía nórdica. Estou todo o día aí, a marradeña, venga, a mitoloxía, encántame, ao pasado, vamos. E logo tamén participarei noutra antoloxía, que é unha antoloxía de poesía un pouco... gamberra, por así decirlo, pues. Sí, sí. Ah, vale. Non teñen nada que ver unha antoloxía coa outra. Unha é grecolatinos, bueno, sobre, sí, todo grega, con Safo de protagonista, e a outra é un pouco máis un xogo, non? Sí, sí. Así. De machaque. O que, perdón? De machaque, digo eu, de eso que lle gusta a xuventude, non? Algúnas mozas que cantan, dice, como a da Motomami ou a outra que... Bueno, non sei se moi Motomami ou... Pois non sei, sí, bueno, por que non? Pode ser, é que é unha especie de totum revolutum. Cada autor participará cun poema que, que o que ten que ter de en común é que ten que ser un poema que unha típica persoa que teña así unhas poucas nocións de poesía diría, isto non é poesía, pois pues, ese tipo de poema, non? Entón, bueno, pois pues, é máis un xogo, un divertimento. E outro, pois é máis clásico, máis fundamentado, que quer dicir, non? Sí, sí, sí, sí, ese outro é un romper co normalitivo, non? Sí, eso é, outro é máis romper e xogar, tamén a linguaxe tamén está para xogala. Claro. Entón, pois, os dous proxectos a min gustanme, vamos, por unha maneira un e por outra maneira outro. Así que estou contenta, xa están os textos listos, e agora, pois agora só queda que impriman, que publiquen, e outro libro, pois igual, que estou pois agardando a ver cando sairá. Este de Rosalía de Castro tamén, pois a miña idea é, pois oxalá que alguén ampliálo e completalo, publicalo. ampliálo e completálo, non? Claro, iso, e ampliálo e publicálo. Moi ben, moi ben. Pois, de onde sacas o tempo? Porque ti te estás como profesora, claro, tamén. Claro, que eu lle queria preguntar. Hai tempo para a discoteca? Pues, non, para a discoteca ningún tempo. Eu sou xa unha persoa de ler, estar aí. Agora estou lendo un libro precisamente de mitoloxía clásica. Uh-huh. Outra vez, máis mitoloxía. Claro. Fixen agora un curso tamén de mitoloxía da UNED, compaxineino co instituto, que son profesora de lingua e literatura castelán. Sí. Estou así. De feito, debo decir que xa que estamos a falar, que este premio de verdade foi o que máis me entusiasmou, porque este ano tiven a sorte de que obtiven outros dous. Mm. Acadei dous de un Asturias, que, bueno, pois eso, Curmans, e outro en Andalucía. Sitios moi diversos. Muy bien, pero es que este, xusto ao rematar o ano, xa estamos aí a piques de... Sí, estábamos a piques xa de tomar as uvas e todo. Fixeche máis ilusión. De súpeto, a chamada, o premio, madre mía. Moito ilusión. Pues para nosotros foi un placer. E xa che digo, volvo a repetirche, unha honra, de verdade que sí. Unha preguntinha que che quería decir. Resulta que... Claro, os escritores fan eso, non? Porque, como nos decía Armando Requeixo, decía, precisamente, él contaba no seu libro que nos presentou, Literatura, bueno, pois resulta que decía, moitos creadores poéticos e creadores literarios sono porque leen moito. E ti, claro, por eso, estás lendo para despois crear, non? Claro, a ver, a mí, unha cousa, falando isto, exactamente, teño un exemplo, sobre as palabras de Armando Requeixo, é que o libro este Aquiles en Oporto, no meu caso, eu escribino cando estaba visitando Oporto, estaba lendo a Ilíada. Xa ves. Así foi. Por estaba lendo a Ilíada, estaba en Oporto nese intre. Foi unha cousa... complementaria, non? Do máis natural. Sí, pero complementaria, porque Porto tamén ten o seu engado, claro, non? É unha cousa de abandono, non sei, está todo moi abandonado, tal, sí, sí. Uh-huh. Está, sí, sí, sí. É un sitio, unha zona interesante, sí, sí, sí, para escribir. Sí. Lembrando un pouco a Ferrol tamén. Algunha zona de Ferrol. Sí, tamén. Tamén son un pouco románticas, pero románticas nese sentido... non de amor, senón románticas de verdade. Sí, sí. Toda, bueno, e ademais, os que lle queren ver a Ferrol o lugar de traballo de moitísima xente nun momento determinado, que non tiña nada que ver con ese Ferrol que bautizaron outros. Exactamente. No. Pero hai que ter en conta que ese que bautizou a Ferrol naceu unha ría, eh? Ah, sí, non era... Sí. Non era de ninguna parte. Sí, sí, sí, bueno. Sí, bueno, sí. O caso, refírome a que ese engado que Ferrol transmite polo feito de que, bueno, ese romanticismo ao que te refires ten moito que ver con moitísima xente que traballou aí, que foi un centro de traballo enorme, non? Sí, sí, agora, pois non é tanto. Sí. Senón máis ben que non hai tanto comercio, moitas tendas están pechadas e tal. Entón, por iso semella pois un escenario perfecto para alguén que está perdido, camiñando aí como estaba, pois, ou está a lo menos o meu herói, o Aquiles herói que fabriquei eu. Uh-huh. Está así como buscando un hostal onde dormir. Pois en vez de Ferrol foi, en lugar de Ferrol foi Oporto. Pero iso, pois, eso, o máis natural do mundo, non? Como di Armando Requeixo. Un lé e ao final, pois, porque lés, escribes. Normal. Sí, sí, ler moito para despois para reconvertir o teu traballo e que axuda precisamente a crear, non? Lendo é como se buscaras outra vida. Sí. Sí, bueno, sí, totalmente. De feito, creo que cando un menos lé, ou a lo menos no meu caso, é precisamente cando estou viaxando así moitísimo, que tamén... aí non leo tanto, eh? Sí, pero tamén estás formándote, non? Porque pero claro, claro, estou recollendo moitas ideas, claro. É unha lectura do mundo. Sí, sí. Non tanto lectura de páxinas, senón lectura da terra. Uh-huh. Sí. Bueno. No caso do Cintolo, pois... claro, axudou moitísimo a bagaxe que temos, non, de cantigas cando as estudamos no colexio, e logo pois no meu caso a min me gustan. Entón pois sigo lendo cantigas. A imaxinación tamén, non? A imaxinación, que... claro, e logo a imaxinación que teña cada un, claro, claro. Tamén. Quería che preguntar unha cousiña máis. Tes previsto, xa que falas de viaxe, tes previsto achegarte por aquí en algún momento en Cataluña para, por exemplo, coa nova publicación túa, mellor presentalo aquí? Nos temos unha festa sabes que é bastante famosa aquí o San Jordi. O San Jordi. Que ao mellor podías aproveitar ese momento para eso, pois darlle coñecemento aos galegos do Mediterráneo. Raneo a túa parte, a algunha das túas creacións. A min pareceme ben. A ver, a min gustaría máis, me gustaría me ir e viaxar ata ali, pois co libro completo publicado e todo. Dicir yo a editorial, claro, que te facilite. A ver se a editorial, que uso agora mesmo na procura, Claro, dicir yo a editorial que che procure unha fin de semana precisamente para e entonces ti avísasnos, nos damos lle publicidade na radio e ao mesmo tempo pois achegámonos aí para que non nos asines un se hai editorial, se hai fillo, sí. Eu, vamos, encantada, eu fago. Claro. Claro. A ver, se hai fillo. Además traeríamos de cá radio. Tamén. A radio servirá para poder comunicar e informar do teu traballo, lóxicamente. Sí, bueno. A radio moi máxica. Pues a eso empregamos, a máxia da comunicación que algunhas persoas din que non están moi cómodas, sin embargo, para noso esta comunicación na radio, aínda que non nos vexan, é suficiente como para que... E tanto. Pois eso, a comunicación é un elemento extraordinario para que a xente coñeza parte do que nos pensamos, do que nos creemos, e ao mesmo tempo de recoñecer aquelas persoas que, como a ti, pois están transmitindo os seus coñecementos. Pa, grazas. Non, a radio, a verdade, creo que é mellor compañeira que a televisión. É moito máis envolvente, misteriosa, máxica, todo iso. Porque a televisión tens que estar vendo-la, e a radio escuítala. Sí. Escoitantes, nos chamamos precisamente os nosos seguidores escoitantes. Son escoitantes. Básicamente, bueno. Escoitantes, claro. Claro. Sí. Sí, porque non é o mesmo oír que escoitar. No, claro que no. Por eso puntualizamos o asunto, ¿no? Bueno, claro. Alicia, si tens alguna cousiña máis que decirnos, si tens alguna novidade, gustaríanos dárllela a conocer a todos los galegos do Mediterráneo, y nosotros facemos constancia do que tú nos informes, ¿vale? Vale, pois agora mesmo, pois, non, bueno, vou, pois, creo, non, en febreiro, formarei parte dun festival de poesía que se chama Vociferio. Pero en Valencia. Vociferio. Está preto de... Pois, de non está moi longe, non está moi longe de nosotros. Pois, entonces, intentaremos contactar contigo para que nos fales desa experiencia. Sí, é un festival bastante chulo, sí. Claro. Irá moita xente. Vale, pois xa dicen febreiro, non? Sí, en febreiro 27. Vale, pois achegándonos a aquela data, pois intentaremos conectar contigo para que nos fales desa experiencia, dese traballo, que seguro vas a disfrutar. Eu garantizo che porque nosotros somos talismán para as persoas con que entrevistamos. Por lo tanto, tenés moito éxito. Todo talismán é benvido. Vale, unha aperta grande. Moitísimas grazas por aceptar a nosos comentarios. Miquiños. Grazas a vos. Unha aperta grande e ata outro momento. Adeus, outra, chao. Galegos no baixo. Suidades levo, levo da aldea de Gondare. Suidades levo, levo da aldea de Gondare. Suidades levo, levo, tamén as deixo quedare. Suidades levo, levo, tamén as deixo quedare. De min meter o sol en campaíñas de prata. De min meter o sol en campaíñas de prata. Pra me matar a min e vista dos teus ollos basta. Pra me matar a min e vista dos teus ollos basta. O céu é testigo e a lua secretária. O céu é testigo e a lua secretária. Esta noite che dare man direita e palavra. Esta noite che dare man direita e palavra. Din que a gaita alegra e alegra o seu tocar. Din que a gaita alegra e alegra o seu tocar. Din que a gaita alegra canto a min me fai chorar. Din que a gaita alegra canto a min me fai chorar. Sei que cantas ben e que te aprendeu a rula. Sei que cantas ben e que te aprendeu a rula. Eu aprendi no meu rodilho a ti, que gran fortuna. Eu aprendi.